199 वानसर्ग। यद्यपि जीवन मुक्त पुरुषों का न तो कर्मों के अनुष्ठान से कोई प्रयोजन है और न कर्मों के अनाचरण से कोई क्षति है, तथापि वे सत्कर्मों का, सदाचरणों का अनुवर्तन करते हैं, यह वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर, जीवन मुक्त पुरुष नित्य एकमात्र ज्ञान में तल्लीन रहते हैं तथा आत्मक्रीड रहते हैं, अतएव वे कर्मों का परित्याग क्यों नहीं करते हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार। खूब अभ्यस्त कर्म करने में मुक्त पुरुषों को कोई श्रम नहीं होता और कर्मत्याग का कोई प्रयोजन नहीं है, अतएव लोकानुग्रहवश वे कर्मत्याग नहीं करते हैं, ऐसा कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, जिस महापुरुष की यह हेय है, यह उपादेय है, यो दोनों हेय उपादेय दृष्टियां क्षीण हो चुकी, उसका नित्य नैमित्तिक क्रिया के त्याग से क्या प्रयोजन है अथवा क्रिया के संश्रयण से क्या प्रयोजन है। यानी उसके लिए कर्मत्याग और कर्म संश्रयण दोनों समान हैं, दो जो ज्ञानी को कष्टप्रद हो ऐसी हेय वस्तु यहाँ नहीं है, तथा जो तत्वज्ञानी का संश्रणीय हो यानी अवश्य अनुष्ठातव्य हो ऐसी उपादेय वस्तु भी नहीं है, क्योंकि नेह नानास्ति किंचन श्रुति के अनुसार उसकी दृष्टि में परब्रह्म के सिवा दूसरी वस्तु है ही नहीं। तीन वर्टिकल बार वर्टिकल बार ज्ञानी पुरुष का न तो कर्मत्याग से कोई प्रयोजन है और न कर्मों के आश्रय से कोई प्रयोजन है। जो जो वर्ण और आश्रम के उचित रूप से जैसे स्थित है उसको वह वैसे ही करता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार पेज 814। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 2534। जीवित शरीर में चेष्टा होना अवश्यंभावी होने पर खूब अभ्यस्त सदाचार रूप चेष्टा ही उसके शरीर में होती है, ऐसा कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, यह शरीर आयु पर्यंत अवश्य ही चेष्टा करता है, इसलिए वह यथाप्राप्त चेष्टा बिना हिचकिचाहट के करे। चेष्टा के त्याग से और अन्यथा चेष्टा से क्या करना है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जैसे अपना घर निर्दोष है तो अन्य जगह बैठने की क्या आवश्यकता है, वैसे ही अन्यत्र अन्य कोई न कोई कार्य करना ही है, तो शास्त्रीय और अशास्त्रीय कर्मों के क्रम के समान होने पर भी शास्त्रीय सत्कर्म में सदाचार में कौन दोष है जिससे अपने क्रम का त्याग कर अन्यथा आचरण किया जाए। छे हे श्री रामचंद्र जी, विषमतारूप दोष से निर्मुक्त निर्विकार स्वच्छ बुद्धि से जो कार्य निरंतर किया जाता है वह कभी दोषाधायक नहीं होता। वर्टिकल बार वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यद्यपि कर्मों में प्रवृत्त हुए लोगों को द्रव्योपार्जन ऋत्विजों को प्रसन्न करना आदित्था अनुष्ठान योग्य कार्य के निर्णय के श्रमसाध्य होने के कारण बहुत से दोषों की प्राप्ति होती है, तथापि समदर्शनता और विचक्षणता के बल से उसका परिहार हो सकता है, इस आशय से कहते हैं। हे महाबाहो, इस पृथ्वी में सकल शास्त्रों तथा लोक का रहस्य जानने वाले बहुत से विचक्षण पुरुष प्रचुर दोषों में भी अपनी समदर्शनतावश पूर्ण रूप से विहार करते हैं। भूलोक में स्थित कुछ गृहस्थ जीवन मुक्त गतसंग होने के कारण बुद्धि से यथाप्राप्त वर्णाश्रम की अनुवृत्तिवश व्यवहार करते हैं। जनक आदि तत्वज्ञानी राजर्षि तथा आपके सदृश वितराग और राजा लोग अनासक्त बुद्धि हैं, अतएव त्रिविध संताप शून्य होकर राज्य करते हैं। कोई अपने अपने वर्णाश्रमानुरूप प्राप्त वेदार्थ का अनुसरण करने वाले देवपितृयज्ञ से अवशिष्ट अन्न का भोजन करने वाले नित्य अग्निहोत्र आदि कर्मों में निरत हैं। ब्राह्मण आदि चारों वर्गों में कोई लोग नित्य ध्यान देवार्चन आदि स्वकर्म का अनुष्ठान करते हुए विविध चेष्टा से स्थित हैं। कोई महान आश वाले महापुरुष अपने अंतःकरण में फलासक्ति का त्याग कर नित्य सकल नित्य नैमित्तिक कर्मों में परतंत्र होकर तत्वज्ञानी होते हुए ही अज्ञानी की तरह स्थित हैं। कुछ लोग अत्यंत निर्जन वन भूमियों में, जिनमें स्वप्न में भी लोगों का दर्शन नहीं होता तथा अत्यंत रमणीय मृगछौने भरे रहते हैं, ध्यानमग्न रहते हैं। कुछ लोग सदा पुण्यात्माओं से परिवेष्टित पुण्य की वृद्धि करने वाले संपूर्ण सदाचार संपन्न पुण्यतीर्थ तथा मुनियों के आश्रम आदि में स्थित हैं। कोई समचित्त पुरुष रागद्वेष की निवृत्ति के लिए वफ बंधुजनावृत्त स्वदेश का त्याग कर अन्य देश में स्थान बनाकर स्थित हैं। कोई ज्ञानी पुरुष संसार की निवृत्ति के लिए एक वन से दूसरे वन में, एक नगर से दूसरे नगर में, एक स्थान से दूसरे स्थान में तथा एक पर्वत से दूसरे पर्वत में घूमते हुए स्थित हैं। 8-17 वर्टिकल बार महानगरी काशी में, परम पावन तीर्थराज प्रयाग में, सिद्ध पुरुषों के निवासभूत श्री पर्वत तथा बद्रिकाश्रम में, महापवित्र शालग्राम में, पवित्रतम मथुरा नगरी में, कालंजर पर्वत पर, महेंद्रवन की झाड़ियों में, गंधमादन पर्वत की चोटियों पर, दर्दुर पर्वत के शिखरों पर, सह्य पर्वत की वनभूमि में, विंध्याचल के जलप्राय प्रदेशों में, मल्याचल के मध्य में, कैलाश पर्वत के वनों में, ऋक्षवान पर्वत की गुफाओं में, इन तथा बंधु बांधवों के समागम में नाना प्रकार के रागद्वेश आदि विक्षेपों की प्राप्ति होती है। उनके IITA परित्याग के लिए पेज 815 सर्ग 199 श्री योगवासिष्ठ महारामायण 2535। एक अन्यान्य तपोवनों में, मुनिजनों के आश्रमों में विविध प्रारब्ध भोगानुकूल दृष्टि वाले बहुत से तपस्वी निवास करते हैं। 18-22 उनमें कुछ लोगों ने संन्यास विधि से अपने पूर्वाश्रम के आचार का परित्याग कर दिया है और कोई ब्रह्मचर्य आदि आश्रम धर्मों में स्थित हैं। कोई लोग प्रबुद्धमती हैं और कोई नित्य उन्मत्त की सी चेष्टा करते हैं। 23 वर्टिकल बार कोई स्वदेश रहित हैं, किन्हीं ने विक्षेप निवृत्ति के लिए अपने घर द्वार का त्याग कर दिया है। कोई लोग एक स्थान में अपने घर में ही रत प्रीतियुक्त हैं, यानी सब लोगों की अनुकूलता द्वारा विक्षेप शून्य हैं, तथा कोई सदा इधर उधर भ्रमण करते हुए स्थित हैं। 24 स्वर्ग आदि ऊर्ध्व लोकों और पातालादि अधोलोकों में भी देव दैत्य आदि जीवनमुक्त बहुत हैं। इस आशय से कहते हैं, एक है महामती राम जी, आकाश में निवास करने वाले देव आदि तथा पाताल में रहने वाले दानव आदि, इन महात्माओं में से कोई लोक रहस्य को जानने वाले तथा यथार्थ दर्शन से निर्मल तथा परतत्व का साक्षात्कार कर चुके प्रबुद्धमती हैं। कोई अप्रबुद्ध बुद्धि वाले अतेव संदेहवश झूले के समान कभी इस पक्ष में तो कभी दूसरे पक्ष में आंदोलित चित्त वाले पापाचरण से निवृत्त होकर सज्जन पुरुषों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए स्थित हैं। कोई अर्धप्रबुद्धमति वाले मैं तत्वज्ञानी हूँ, निषिद्धाचरण मेरा क्या बिगाड़ सकता है, इस अभिमान से सदाचार का परित्याग कर उभयभ्रष्ट हुए हैं। 25-28 वर्टिकल बार हे श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार इस विपुल जन समुदाय में जन्म मरण रूप संसार से छुटकारा पाने की इच्छा करने वाले बहुविध प्रारब्ध भोगानुकूल दृष्टि वाले बहुत से लोग विविध प्रकार से स्थित हैं। 29 तो क्या उनके द्वारा अनुष्ठित वनवास आदि भी संसार को पार कर जाने में कारण हैं? इस शंका पर नकारात्मक उत्तर देते हैं। न वनवास संसार को पार करने में हेतु है, न स्वदेश निवास संसार से मुक्ति पाने में कारण है, और न कष्टप्रद विविध तपस्याएं ही संसार निवृत्ति में कारण हैं। न तो कर्म का परित्याग संसार निवृत्ति में कारण है, और न सत्कर्मों के आचरणों से पीछे होने वाले जो ख्याति लाभ ऐश्वर्य वर्षाप सामर्थ्य रूप विचित्र फलराशियां हैं, वे संसार से छुटकारा पाने के कारण हैं। 30-31 संसार से छुटकारा पाने का एकमात्र हेतु तत्वज्ञान रूप स्वभाव यथार्थ रूप से स्थित है। उक्त स्वभाव मन की आत्यंतिक अनासक्ति से लभ्य है। जिसका मन आसक्ति रहित है वह निश्चय भवसागर से पार हो चुका। 32. अतएव जीवन मुक्त को शुभ अशुभ कर्म करने पर भी अनासक्तिवश ही उनका स्पर्श नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। जिसका मन आसक्ति रहित है ऐसा मुनि नित्य शुभ और अशुभ करता हुआ और उनका परिहार करता हुआ भी संसार में नहीं आता। जिसने अपना मन विषयों में छोड़ दिया है ऐसा षठ दुर्मति पुरुष शुभ अशुभ कर्मों का आचरण न करता हुआ भी संसार समुद्र में अवश्य ही निमग्न होता है। 33-34. यदि कोई शंका करे कि ऐसी अवस्था में मन को ही विषयों से हटाइए और मारिए तत्व से क्या प्रयोजन है, तो इस पर कहते हैं, जिसने विषयों का स्वाद चख लिया ऐसी मति जो अत्यंत दुःखदायिनी है, शहद के घड़े में फंसी हुई मधुमक्खी की तरह न तो हटाई जा सकती है और न मारी जा सकती है। कभी भाग्यवश पेज 816 2536 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। आई साधन स्तुष्टय की प्राप्ति होने पर काकतालीय योग से अपने चित्त की श्रवण आदि उपायों द्वारा आत्मा के अवलोकन में आत्म साक्षात्कार में स्वयं ही प्रवृत्ति हो जाती है। आत्म साक्षात्कार होने पर निर्मलता को प्राप्त हुआ चित्त अवलोकन से तत्व पाकर निर्द्वंद्व अतेव अनासक्त और अनामय ब्रह्मा ही हो जाता है। अचित्तता को प्राप्त हुए सत्वरूप चित्त से सम होकर आप पराकाश रूप ब्रह्माकाश रूप जो चित्त आदि सकल प्रपंच का अधिष्ठानाश है तद्रूप बनकर सुखपूर्वक स्थित होये। 35-38 वर्टिकल बार हे महात्मन हे श्री रामचंद्र जी, जिसे परमार्थ तत्व का ज्ञान प्राप्त हो चुका, रागादि दोषों का जो त्याग कर चुके हैं, जिसमें आत्मज्ञान उदित हो चुका, ऐसे आप संबुद्धि शोक रहित महात्मा होकर निःशंक रहिए, क्योंकि जन्म मृत्यु शून्य परम पवित्र वह ब्रह्मपद आप ही हैं। विमल ब्रह्मरूप जगत में प्रकृति रूप मल रूप विकार रूप उपाधि रूप उसका बोध रूप उसकी इच्छा प्रयत्न हानि उपादान और भोगादि रूप कुछ भी कहीं नहीं है, किंतु वह स्पष्ट ही अकृत्रिम चैतन्य धाम ब्रह्मा ही है। इसलिए आप अपने अनुभव से एक मैं ही हूँ यह मानकर एकाकी निःशंक रहिए। 39-40 हे सौभाग्यशाली राघव, आपके ज्ञान बोधन के लिए इससे भिन्न शुभ उपदेशोग्य कुछ नहीं है, क्योंकि आपका आद्य ज्ञान तत्व पूर्णत्या उदय हो चुका और आपने अब संपूर्ण ज्ञातव्य वस्तु जान ली। 41 श्री वाल्मीकि जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ श्री वशिष्ठ जी यह अंत में कहकर श्री रामचंद्र जी के निर्मल बुद्धि से ब्रह्मपद को प्राप्त होने अतेव सकल एषणाओं से विहीन होने पर और सभा में स्थित सब लोगों के समाधिस्थ से होने पर उस सभा में स्वयं ब्रह्मरसायन के आस्वाद में तत्पर होकर वैसे ही चुप हो गए जैसे कि भ्रमर कमल राशि में गुंजन कर रस पीने को प्रवृत्त होता है। 42 199 सर्ग समाप्त।